किम आश्रय का जवाब दे दिए थे, अब केन विधिना का जवाब दे रहे हैं। तम आक्रमम परलोक स्थानाय उन्मुखीभूतम प्राप्त अंकुरी भावमिव बीजम तम आक्रमम। तम आक्रमम की व्याख्या, परलोक स्थानाय उन्मुखीभूतम, अगले जन्म को प्राप्त करने के लिए उन्मुखीभूत, अर्थात उसी प्रकार जैसे जो बीज है अंकुरी भाव को प्राप्त हुए के समान। तम आक्रमम आक्रम्य मन अवस्थव्य आश्रित्य, उस स्थिति में आश्रित होकर के उभयान पश्यति, दोनों को अंकुर अवस्था में ही वृक्ष का और बीज भाव दोनों भाव का ज्ञान हो सकता है। यदि चेतनता आ जाए, बोलने लग जाए, अंकुर बोल सकता है मैं ये भाव में था और आगे मैं ऐसे होने वाला हूं, क्योंकि बीच का ऐसी अवस्था है ना, वृक्ष तो बना नहीं है तो भूल गया हो, और बीज भाव में ही रहेगा तो आगे का पता नहीं चलता, यानी बीच से उठ गया वृक्ष भाव को प्राप्त हुआ नहीं है, ऐसे बीच संध्या अवस्था में ही दोनों अवस्थाओं का बोध सम्यक हो जाता है। विवेक आदि हो तो ये विवेक का अभाव हो जाता है, इसलिए हम लोग गर्भ से निकलने के बाद भूल जाते सारे, भगवान की माया है, विवेक नहीं हो पाता है। ये अनेक जन्म के संस्कार अभ्यास से धीरे धीरे धीरे वो विवेक सामर्थ्य आ जाएगा। बहुवचनन धर्माचरण फला अनेकत्वा, तो भयान पश्यति क्यों बोला, बहुवचन क्यों कर दिया, उभे पश्यति कहा जाना चाहिए। तब ये बात सही है आपका, जब बहुवचन का आ गया है धर्माचरण फल की अनेकत्व दृष्टिकोण से उभयान उभय प्रकार अनित्यर्थ, उभय प्रकार के जो है सुख दुख का दोनों प्रकार की चीजों को देखता है। कहां स्थान पापन पाप फल, कहां स्थान ये कौन है वो, अरे पापन अरे पाप फलानी, पाप से पाप को देखता है, ऐसा अर्थ नहीं करना, पाप का फल को अनुभव करता है या उसको देखता है। न तो पुनः साक्षात वह पापमान दर्शयति, पापनाम दर्शनम संभवती, क्योंकि साक्षात कोई भी व्यक्ति पापों का दर्शन नहीं कर सकता, वो अदृष्ट पदार्थ है, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं, अनुमेय पदार्थ। तस्मात पाप फलानि दुखानि पश्यति इत्यर्थ, ये अर्थ लेना चाहिए। आनंदांश मैंने धर्म फलानि सुखानि, धर्म का फल होता सुखों को भी वो देखता है। तानु भयान पापन आनंदांश पश्यति, इन दोनों को अर्थ पाप और आनंदों को, अर्थ पाप के फल दुख को और आनंद रूप धर्म का फल सुखों को वो अनुभव करता है। जन्मांतर दृष्ट वासनामयान, कैसे होते हैं वो, वास्तव में अनुभव कर लिया क्या, भविष्य का भी कहते नहीं नहीं नहीं, जन्मांतर दृष्ट जो वासनामय था उसको अनुभव, वासनामय नहीं वो अनुभवती, न तो वास्तविक स्वरूपान, अभी वो बाह्य रूपेण स्थूल रूपेण आए नहीं है, वासनामय रूपेण उपस्थित है, वही उस देख रहा है सारा हमारा क्या होने वाला है भविष्य में। लेकिन जन्मने के बाद भूल जाता है, ज्योतिषी बात जाता है भविष्य बताओ, जो कि देख आया है आगे क्या होने वाला है सारा खेल, पीछे का खेल भी देख रहा है, आगे का खेल को भी देख रहा है, लेकिन देख करके जब निकलता है तो भूल जाता है। इसलिए ज्योतिषियों का दुकानदारी बढ़िया चल जाता है, नहीं तो बेचारे भूखे मर जाए, तो भूलना भी अच्छा है, तो नहीं तो पहले पहुंच जाए आदमी, यदि सारी याद रहे उसको कि अमुक से मित्रा पैसा लेना, इतना ये तारीख को होगा, भविष्य में होने वाला है, और देख करके निकला बच्चा बाहर आया जन्मते वर बोलने लगे हमको वहां वहां से पैसा लेना है, दिक्कत हो जाएगी ना, फिर देने की बात तो याद बोलेगा नहीं, वो याद भी है ना तो बोलेगा नहीं, देने की बोलेगा, जन्म लेते खुद त्रिकाल के सब ऋषियों का यही हाल है, विश्व पितामह का क्या बात कर रहे हैं, और विश्व पिता वास्तव त्रिकाल कितने नहीं थे जितने ऋषियों में है, सबके अपने अपने सामर्थ्य अलग है, क्योंकि विश्व इच्छा मृत्यु थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था मेरी मृत्यु इस तरह से होएगा, शेष ही आप इसे तो पूछा पाने कृष्ण से, ये क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों पूछा उन्होंने? भूत भी नहीं जानता था, 28 जन पहले का कहानी नहीं जानता था, एक जन पहले का ही जानता था, वो तो योगी थे, और संपूर्ण भूत काल को नहीं जानता, संपूर्ण भविष्य तो तीनों कालों का नहीं आता है वो, एक जन्म आगे पीछे को जानना त्रिकालज्ञता नहीं है, वो तो योगियों की सामर्थ्य। इन त्रिकालज्ञ वही कहते हैं जो पूर्ण रूपेण भूतों को जाने, पूर्ण रूपेण भविष्य को जाने, उसके जानता नहीं था कि मेरा ये स्थिति क्यों हुई, कौन सा पाप था मालूम ही नहीं था उसको। पूछा कष्ट से, उसने बताया तेरा 28 जन के पहले तूने क्या गड़बड़ किया था, उसका फल भुगत रहा है, इसलिए वो त्रिकालज्ञों में से नहीं है। प्रश्न उठना ऋषियों के लिए, ऋषियों के लिए होता है ना, त्रिकालज्ञ होने पर भी वो जन्म ले रहे हैं, तो जन्म इसलिए प्रारंभ कर वशा, ये तेरे को वही ऋषि नहीं आ रहे बारम्बार, पिछले कल्प में वैसा कर्म किया हुआ है, उपासना किया हुआ है, इस कल्प ऋषि बन जाता है, वो मुक्त हो गया, बात खत्म। और आप अब रड़ रहे हैं ना, लगे हुए हैं, संकल्प आपकी गड़बड़ा आ जाएगा तो हो सकता है अगले कल में आप ऋषि बन जाए, कुछ भी बन सकता है, क्या बनेगा कौन किसको मालूम, कुछ का तो बता दिया है, अगले जो है मनमंत्रों में कौन इंद्र बन रहा है, कौन मनु बन रहा है, कौन क्या बन रहा है, सब रिजल्ट हो चुके हैं, आपका नंबर लगेगा तो वेटिंग लिस्ट में नाम पड़ेगा, आर ए सी भी नहीं मिलेगा, इनके रिजर्वेशन तो हो चुके हैं सारे के सारे, वी नो हू आर हू है कि नहीं, दिखा ना भागवत वगैरह में अगले मनमंत्रों की सब बता दिया है कौन क्या बनेगा, सब सारणी धर्म सारणी तक की सारी कथा आ चुकी है, तो वो पद तो नहीं मिलेंगे तो पक्का बात है, और इस पद के लिए लगोगे तो फिर वेटिंग लिस्ट में चले जाओगे, और छोटे मोटे पद के लिए प्रयास करो तो मिल भी जाएगा, कहीं चपरासी की नौकरी मांग लो तो भगवान दे देंगे अगले कल्प में, कहेंगे ठीक है तुम देवताओं की बन जाओ, इसी वक्त देवता तो नहीं बन सकते, सब बुकिंग हो चुकी है, छोटे मोटे पद प्राप्त हो सकते हैं, या तो संकल्प मत करो श्री अचेत अवेदिता तो सत्य मस्ती पर टिके रहो, यही जीवन मुक्त का प्रयास करो, लफड़ा खत्म, काहे को वेटिंग लिस्ट में जाएंगे, क्यों इधर उधर भटकना, फिर आना पड़ेगा यहीं पर ना, फिर छीने पुण्य के सप्तम विचार, आना तो यहीं पड़ेगा आपको, उससे अच्छा यही निपटारा कर दो, वो सोचो ही मत हम त्रिकालक की बने, हम ऋषि बने कुछ ऐसा मजा लें, फिर हम मजा के चक्कर माया में चक्कर फंस जाओगे, या नहीं, ये सब वैराग्य अर्थ कहा है, इतने ज्ञानवान पुरुष का भी एक संकल्प गड़बड़ाने के कारण से फिर जन्म लेना पड़ा, इसे सजग रहना पड़ता है, कहीं भी भूल चूक से भी कोई संकल्प न बन जाए, ठीक है नहीं, क्योंकि गीता में क्या ना अनारंभात शब्द प्रयोग किया है, संकल्प हुआ तो गया, संकल्प नहीं है तो बचाओ, किसी भी चीज का एकमात्र मोक्ष के प्रति को छोड़ के अन्य कोई चीज का संकल्प नहीं, योग निद्रा में हमारे गुरु जी तो खुलम खुला स्पष्ट बोलते हैं, ब्रह्मलोक प्रति प्राप्ति का संकल्प शुद्र संकल्प है, हर चीज के लोग कहते एक शुद्र संकल्प है, मैं उस ब्रह्म को अनुभव करना चाहता हूं, उस आनंद को मैं अनुभव करना चाहता हूं जिस ब्रह्मांड का संचालन करने वाला है, यह संकल्प ही सच्चा संकल्प, स्पष्ट बोलते हैं इस बात को योग निद्रा में, सुने ना कैसे तुमकी, वो संकल्प वास्तव में होनी चाहिए, अन्य कोई भी संकल्प है वो बंधन का कारण, चाहे इस कल्प में हो चाहे अगले कल्प में हो, चाहे इस मनमंत्र में हो चाहे अगले मनमंत्र में हो, इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो, कभी ना कभी उसको भुगतना पड़ेगा, अरे प्रकृति ले हो जाते हैं ना योग सूत्र में, इधर लाख मनमंत्रों तक प्रकृति में की भूत होकर पड़े रही, जड़ बन के पड़े रही, नहीं एक मनमंत्र, दस मनमंत्र, सौ मनमंत्र, हजार मंत्र, दस हजार मंत्र, एक लाख मनमंत्र तक फलादेश अलग अलग किया, विदेह प्रकृति लया नाम सूत्र में, योग सूत्र में देखोगे तो वो सब क्यों बता रहे हैं, इसीलिए कि ये संकल्पों में मत फंसो, रहे तो इतने लाखों वर्ष यूं ही पड़े रहना पड़ेगा, उसके बाद भरोसा नहीं, गारंटी नहीं मुक्ति का, वैराग्यार्थ ही यह सब कथन है, यानी कि आप बन के देखना चाहो, इसके लिए नहीं, वो संकल्प नहीं करने का, इसलिए कहते यहां पर भी देखिए कि कामदान भाई कह दिया कि जन्मांतर दृष्ट वासनामयानि च प्रतिपत्तव्ये जन्म विषयाणि क्षुद्र धर्माधर फलानि धर्माधर प्रयुक्तो देवतानुग्रहाद्वा पश्यति, कैसे अनुभव करता है वो भी बता रहे हैं, या तो देवताओं का अनुग्रह से या स्वयं के धर्माधर्म से प्रयुक्त होकर ज्ञान प्रतिपत्ति जन्म फला विषयानी, जो भी भविष्य प्रतिपत्ति मने भविष्य प्राप्त होने वाले जन्म विषयक शुद्र धर्माधर्म फलानी, शुद्र धर्म और अधर्म रूप के जो फल होते हैं जितनी भी हैं वो धर्माधर्म से ही प्रयुक्त होकर वो देख सकता है, अतः देवता का अनुग्रह से देख सकता है। फलानाम शुद्रतम अत्र लेश तो भुक्तत्तम इति भाव, इसलिए शुद्रतम कह दिया वह लेश मात्र भोग किया है आपने, असली भोग बाद में शरीर में आने के बाद भोगना है। इसलिए वहां क्या होता है शुद्र धर्माधर फलों को आप पश्यति अनुभवति, पश्चात जन्मोत्तर काल में वो सारी चीजें यथावत आएंगे क्रमशः सब अनुभव में आए। इसलिए ये हो गया जन्मांतरों को लेकर के घटाया, अब उसके लिए दृष्टांत जो था स्वप्न था। तत्कथम अवगम्यते परलोक स्थान संबंधी पाप कारण दर्शन स्वप्न इति, लेकिन यह बात कैसे ज्ञान हुआ आपको परलोक स्थान संबंधी पाप आनंद दर्शन स्वप्नवत है, वो स्वप्न ही है वासनामय है वास्तविक नहीं, ये कैसे आपने जाना ये पूछ रहा है वो। इसी चेद उच्चते यस्मादिह जन्मनि अनुभावी में पश्यति बहु, इसलिए यहां इस जन्म में अनुभव नहीं किया वस्तु को भी वह बहुत सारी चीज अनुभव कर रहे हैं। जैसे स्वप्न में क्या हुआ इस जन्म में अनुभव वस्तुओं को ही देखते हो गया, ऐसे बहुत सारे स्वप्न होते हैं और एक ही स्वप्न ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसको आपने इस जन्म में कहीं ना सुना है ना देखा है ना अनुभव किया है, ऐसे वस्तुओं का अनुभव हो जाता है। क्यों तद्वत वहां पर भी है ना वो संध्या स्थान में बहुत सारे ऐसे चीज कर्मफल आप देखोगे जिसको पूर्व जन्म में कभी आपने अनुभव किया नहीं, मानना पड़ेगा ये जो चीज है उत्तर जन्म अनुभव करने योग्य वस्तुओं का अनुभव कर रहा हूं वासनामय है इसी यथा यहां पर भी इसलिए दृष्टांत देंगे हम स्वप्न न च स्वप्नो नाम अपूर्वम दर्शन, स्वप्न जो आपको प्रतिदिन अनुभव करते हो वह कोई अपूर्व दर्शन नहीं है, ये नहीं नवेला कुछ टपक गया कहीं आकाश धड़ेक से, ऐसा नहीं होता, उन सब का कर्म वासना आपके अंदर भरा पड़ा, कब का है पता नहीं, 100 जन्म पहले का है 50 जन्म पहले का है 2 जन्म पहले का है पता नहीं कितने जन्म पहले का, कभी न कभी का है वो अब दिखाई दे रहा, लेकिन इस जन्म का नहीं तो पक्का, लेकिन अत्यंत अपूर्व भी नहीं है ये भी ध्यान रखना, अत्यंत अपूर्व दर्शन नहीं है, अपूर्व दर्शन वो कहते जो तीनों काल में नहीं था और अचानक हो गया वह अपूर्व है, यानी अपूर्व दर्शन कुछ भी नहीं होता स्वप्न में, पूर्व दृष्ट स्मृति ही स्वप्न प्रायण, इसलिए प्रायण कह दिया पूर्व दृष्टि का स्मृति प्राय हुआ करता है, क्वचित भविष्य का दर्शन हो जाता है, इसलिए भाष्यकार बहुत सतर्क है प्रायण से प्रयोग कर रहे हैं, पूर्व दृष्टि की स्मृति ही स्वप्न है लेकिन प्राय क्वचित भविष्य का भी सूचक होता है, ब्रह्म सूत्र में आएगा भावी सूचक द्वा सूत्र ही आएगा, भविष्य का भी सूचक होता है, कई बार ऐसे स्वप्न आएंगे जो भविष्य निकट भविष्य में होने वाले, चाहे 2 साल बाद हो चाहे 1 साल बाद हो, ऐसे चीज आप देख लेते हैं जब बाद में होता है तब देखते हो, कई बार ऐसे तो बचपन से देख रहे हैं वो सपना साकार नहीं होता दिखता नहीं कहीं, 20-25 साल बाद कभी आए कहीं और गए तो वहां दिखाई दे रही है, तो मैं वहां देखता था सपने में बचपन से देखा अब यहां देख रहा हूं, इस तरीके भावी भविष्य का भी सूचक क्वचित होता है, इसलिए लेकिन वो बहुत न्यून मात्रा में, भविष्य का सूचन बहुत ही न्यून है, 100 सपनों में 1 सपन होता होगा जो कि थोड़ा बहुत भविष्य को बताता है, 99% तो भूतपूर्व का ही दृष्ट का स्मृति है, इसलिए भाष्यकार सामान्य लक्षण कर दिया स्वप्न का पूर्व स्मृति रे वही स्वप्न, लेकिन यही है कि एव करके नहीं बोलना वहां पर, इसलिए प्रायण कह दिया वो स्मृति एव नहीं बोल देना, तेना स्वप्न जागृत स्थान व्यतिरेक उभोलोको, इसलिए सिद्ध हो गया स्वप्न और जागृत जो इस जन्म में अनुभव कर रहे हैं इन स्थानों से विकृत इस जन्म और परजन रूपा दो पृथक स्थान होते हैं, ये बात सिद्ध। तब पूर्व पक्षी कहता है बात ठीक सिद्ध नहीं हुआ, आप कह दे सिद्ध हो गया बोलो कौ न। यद आदित्यादि बाह्य ज्योतिषाम अभावे अयंकार कर्म संघात पुरुषो ये व्यतिरिक्त आपन ज्योतिष व्यवहारती उत्तम तदेव नास्ती है आत्मात्मक ज्योति वो तो कुछ नहीं है, इतनी जबरदस्त बोल देता है कभी कभी पूर्व पक्ष। आदित्यादि बाह्य ज्योतियों के अभाव में कार्यकरण संघात वाले पुरुष जिस व्यतिरिक्त आत्म ज्योति व्यवहार कर रहा है और उस व्यवहार का नाम हम स्वप्न कहते हैं ऐसे कहते हो आप, लेकिन वह वस्तु वास्तव में है ही नहीं, तदेव नास्ति। कुतम क्यों नहीं है भाई, तीन हेतु देता है। एक तो यद आदित्य ज्योतिषाम अभाव गमनम यत्र इदं विविक्तम स्वयं ज्योतिरुपलभ्येता, कि जो आदित्य ज्योति के अभाव से युक्त हो जहां पर विविक्त स्वयं ज्योति उपलब्धि की बात कहते हो वहां अभाव गमन अभाव का ज्ञान जो होता हो ऐसा चीज नास्तिक उसके साथ अनुभव, ऐसा कोई चीज ही नहीं है जहां आदित्यादि का ज्योति का अभाव हो, कोई भी ज्योति न हो और आत्म ज्योति नाम कोई ज्योति हो उसके द्वारा व्यवहार होता है ऐसा कोई स्थान नहीं है। क्यों क्यों नहीं हो, कारण यह है ये न सर्वदा ये अयंकारिकरण संघा संसृष्टि उपलब्ध है, जिसलिए हमारा अनुभव यही है कि सदा ही एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जीने से लेकर मरने तक, जन्म से लेकर मरण तक एक क्षण भी ऐसा नहीं है जहां कार्यकरण संघा से रहित हो, एक क्षण भी नहीं जाता, हम सदा कार्यकरण संघा से संसृष्ट ही है, संबद्ध ही है। इसलिए आप जो कर रहे हो ना कार्यकरण संघात से रहित केवल आत्मज्योति से व्यवहार कर रहा था, ये कहां से हो सकता है, बिना कार्यकरण संघात का केवल आत्मज्योति से व्यवहार असंभव है। सर्वदा एव अयम, सर्वदा माने तीनों ही काल जन्म से लेकर मरण काल पर्यंत कार्यकरण संघात संसृष्ट होकर के ही उपलब्ध होता है, और कार्यकरण संघात से विसृष्ट व्यतिरिक्त स्वतंत्र कोई आत्म से कोई व्यवहार नाम का चीज अनुभव में नहीं आता। तस्माद असत समो तव कथम, इसलिए आपने जो बोला ये झूठ के जैसा बात है, नहीं असन नहीं बाबा, असत समो असन नहीं बाबा, ये या तो झूठ के बराबर है आपकी वचन या तो झूठ ही है, कहो आप बिल्कुल झूठ बोल रहे। क्या शेर विप्त सुबह ज्योति रूपेणा आत्मा ही थी वह श्वेन विविक्त सुवन पृथक स्वभाव युक्त होकर आत्म ज्योति के द्वारा वह आत्मा ही सबने व्यवहार करता है, ये जो आपने कहा ये असत सम है अथवा असत ही है, असंभव कारण है। उसका पीछे मुख्य कारण यही कहता है, एक तो कार्यकरण संघात रहित अवस्था हम नहीं मान सकते, आदित्य ज्योतियों के अभाव गमन जिस स्थिति में होती हो उस स्थिति में भी कार्यकरण संघात, जिस स्थिति में आप क्या कह रहे कार्यकरण संघात से रहित होकर वात ज्योति स्वप्न व्यवहार कर रहा है उस स्थिति में भी वास्तव में कार्यकरण संघात है, अतएव आपके कथन बिल्कुल असत है कथन। तो सिद्धांत जवाब देता है अथ क्वचित विविधता, अथ से सिद्धांत का जवाब आरंभ हुआ, उत्तर अवतरण कर रहे जवाब क्वचित विविधता स्वेन ज्योति रूपेण उपलब्धेता। तो कहते ऐसा मत कहो कि एक भी क्षण ऐसी कोई अवस्था ही नहीं है जब कार्यकरण संघात का अभिमान त्याग कर्म नहीं रहते, देखो दो बात अलग चीज है, पूर्व पक्षी जो कह रहे हैं कारण संघात का ही अभाव की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कार्यकरण संघात का अभाव का मतलब क्या, मर गया शरीर, शरीर को बिल्कुल त्याग दिया मर गया है शरीर और तब आत्मा स्वप्न को देखकर कह रहा हूं क्या, मेरे शब्दों का अर्थ को समझो। सिद्धांत कहता है कार्यक्रम संगात व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त सबसे ये मत समझो शरीर को बिल्कुल अलग फेंक दिया और मर गया खत्म और ये आत्मा अलग हो गया और तब सब देख रहा है, ये अर्थ मैं नहीं कह रहा हूं। मैं व्यतिरिक्त का तात्पर्य है कारण संगात का अभिमान त्याग। यह यादृशी अभिमान जागृत काल में था, इस कार्यकर्ण संगात में तादृश अभिमान स्वप्न काल में है क्या? नहीं। और जिस कार्यकर्ण संगात में आपका अभिमान नहीं है उस कार्यकर्ण संघात का किसी प्रकार का ज्ञान के लिए उपयोग नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? जैसे आपके कार्यकर्ण संघात शरीर में मेरा अभिमान नहीं है इसलिए मैं आपके आंखों के तरफ दुनिया को देख नहीं सकता हूं। देख सकता हूं क्या? आप मेरे आंख से देख लोगे दुनिया को? नहीं हो सकता। क्यों? कारण यह है इस कार्यकर्ण संघात का आप वास्तव में अभिमान नहीं कर सकते। यदि वास्तव में इस कार्यक्रम के संघात का अभिमान हो जाए इसका भूख प्यास हर चीज आपको अलग हो जाए, हम खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा, है कि नहीं? जब भूत प्रेत को पेट भर जाते हम लोग खाते पीते मस्त हो जाता होगा, और कम पड़ता है तो ज्यादा मांग लेता है, तो फर्क है, जो ज्यादा खाने वाले होते ना भूत प्रेत, आप चार लड्डू में प्रसन्न हो जाएंगे, भूत चढ़ के बोले और दो लड्डू खा ले, उसको और चाहिए दो। लेकिन जब दो आत्मा एक को अभिनिवेश कर लेते हैं, जैसे देख लीजिए यानी एक शरीर अंदर भ्रमण कर रहे हैं, एक शरीर के भीतर लाखों शरीर भ्रमण कर रहे हैं, लाखों की संख्या, लेकिन सारी चीजों का भ्रमण आप कर रहे हैं, आप खाते पीते उन सबको भोजन पानी मिल रहा है, वो अलग से कुछ नहीं खाते पीते, ये तो है नहीं कि वो निकल जाते हैं कहीं से इधर से उधर से छेद से गए खा पी कर फिर वापस आ जाते हैं अंदर फिर अपना काम करते, ये तो होता नहीं, अंदर ही है वो, बाहर की दुनिया तो देखे ही नहीं वो, बस आप जो दे रहे हैं उसी में वो अपना मस्त, उन समस्त कार्यकर्ण संघातों का अपना अभिमान कर रखा है। इधर से समस्ती ईश्वर इन सकल कार्यकर्ण संघातों का अभिमान करके रहता है, वो ईश्वर कह दिया गया, इसलिए कहा सभी आत्माओं में विद्यमान भी, सभी शरीरों के अंदर हृदय में विद्यमान अंतर्यामी रूप में रहता है। लेकिन इसलिए कार्यकर्ण संघात वितरित शब्द का समझना वो पूर्व पक्ष गलत समझ रहा है, इसलिए आक्षेप करता है और सिद्धांत उसके जवाब के नहीं नहीं कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ विविधता अलग स्वेन ज्योति रूपेण उपलब्ध होता, अपने स्वयं ज्योति स्वरूप जो है सब प्रकाश से उपलब्ध होता है, बाह्य आध्यात्मिक भौतिक संसर्ग शून्य, बाह्य जो आध्यात्मिक भूत भौतिक जो संसर्ग है इससे रहित होता है, आगे ना संसर्ग शून्य होता है, संसर्ग शून्य मतलब संसर्ग की दृश्य है यहां अभिमान कर और कोई संसर्ग नहीं होता, यथोक्तम सर्वम भविष्यति तथा ऐसे मान लोगे तो यथोक्त मेरा जितना विचार सिद्धांत का है वह सब कुछ घट जाता है, इति इसी अर्थ के लिए मंत्र आरंभ हुआ है, स यह प्रकृत आत्मा यत्र यस्मिन काले प्रसपति प्रकर्षेण स्वाप अनुभवति तदा किम उपादान केन विदना स्वपति संध्यम स्थान अनुभवति, स यह प्रकृत आत्मा वह जो प्रकृत आत्मा है, यत्र मने यस्मिन काले प्रस्तुति जो मंत्र के हैं मंत्र के शब्दावली है उनको अर्थ करते जा रहे हैं, स यत्र प्रस्तुति अस्य लोक सर्वावतो मात्रम अपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन वासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्तुति अत्यम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, वो जो मंत्र का है उसके शब्द ले रहे जवाब में, स मैं कौन यह प्रकृत जो प्रकृत यत्र मने यस्मिन काले जिस समय में प्रसिपिति मने प्रकर्षेण स्वापम अनुभवती प्रकृष्ट रूपेण वह स्वाप का अनुभव करता है, स्वापम अनुभवती तदा यत्र था ना वो यदार्थ में था यत्र, इसे कहते यत्र हमने तदा कर दिया तदा मैं तस्मिन काले उस काल में किम उपादान मने किम आश्रय सन केन विधिना केन साधनेन स्वपितम स्वपिति किस में आश्रित होकर किन साधनों के द्वारा वह सकल चीजों को अनुभव करता है। संध्यम स्थानम अर्थात प्रकोष रूप से या स्वप्न से निद्रा नहीं लेना, सुषुप्ति नहीं, स्वप्न संध्या स्थान, इसलिए आगे स्पष्ट कर सुषुप्ति मैंने संध्यम स्थानम प्रतिपद्यते इच्छते, इसको प्राप्त करता है। यहां सुषुप्ति नहीं लेना, यहां लेना है स्वप्न को ही सर्वत्र प्रसुप्ति शब्द से। अस्य दृष्टस्य लोकस्य अस्य सर्वावतो मात्राम अपादाय मंत्र था वास्य मने दृष्टस्य लोकस्य, दृष्टस्य मने प्रत्यक्षस्य, लोकस्य जो प्रवृत्त फलदान के लिए जो जन्म है उस जन्म को ले सकते हैं आप। लोकस्य जागृत लक्षणस्य अर्थात जागृत देहस्य सर्वावतः, यह दो व्याख्या करेंगे सर्वावतः का। सर्वम अवतीति सर्वावान, सर्वम अवतीति सर्व अवान, सर्वावान हो जाएगा सर्वावान, ऐसा नहीं करने का। अव उपसर्ग अव धातु यहां अवरक्षणे रक्षा आदि अनिकर्तव्य में होता है अव। सर्वम अवती इति सर्व अव है ना, आपने अवतीति भी करवा कर दिया, प्रत्यय सर्वावान बन गया सर्व अवान। अयम लोक अर्थात कार्यकर्ण संघात, कार्यकर्ण संघात अयम जो बुद्धियादि देहांत कर्ता संघात पुरुष यागादि द्वारा सर्वम देवादि यतो रक्षत तेन अयम लोक्यमाना सर्ववान तिच्छते इत्यर्थ। टिप्पणी जगह चार स्पष्ट है, यह जो बुद्धियादि देहांत है कर्ता है संघात है उसको पुरुष भी कहते हैं। ये क्या करता है, यागादि के द्वारा सर्वम देवादि समस्त लोगों की ही वो यतो रक्षति जिसलिए रक्षा करता अपने कर्मों के द्वारा। तेनायम लोक्यमान पुरुष, इसलिए यह सकल लोकों का उपकारी जो पुरुष है इसी का नाम सर्वावान हो गया। अत्र द्वे भाष्यवार्तिक टीकासो सर्वानित्यो पाठ सर्व पुस्तक लभ्यते तथा सर्व अवतीति व्युत्पत्ति अनुसारेण सर्वावन इति शास्त्रंद पद पाठ एव समीचीन भाग सर्वावन इति तो सुप्त समासस्य, सर्वावन होनी चाहिए सर्वावान नहीं हो सकता। यदि सर्वावान कर रहे हो फिर सुप्त समास माननी पड़ेगी, यदि सर्वम अवति विग्रह करोगे तो सर्ववन होनी चाहिए शत्रु प्रत्यांत होनी चाहिए। ये अंतर भी समझ पाठ में और दूसरी उत्पत्ति भी कर रहे हैं, पहले उसकी उत्पत्ति को समाप्त करो। सर्वावत्तम अस्य व्याख्यातम, इस तरह से सर्वावत जो है इसका जागृत प्रकरण व्याख्यान कर चुका हूं, अन्न त्रय प्रकरण आगे अन्न त्रय प्रकरण में विस्तार से कथन कर चुके हैं। अथ अयम वा आत्मा इत्यादि के द्वारा हम अन्न त्रय प्रकरण में एक चार छह प्रथम अध्याय चौथा ब्राह्मण का छठी कंडिका में सोलहवीं कंडिका में छह नहीं सोलह सोलहवीं कंडिका विचार कर चुके हैं। सर्वावा तो वैकल्पिक दूसरा अर्थ भी कर रहे हैं, सर्वावा भूत भौतिक मात्रा अस्य संसर्ग कारण भूता विद्यन्ते इति सर्ववान, सर्ववान एव इति सर्ववान छंद कर दे। यहां विक्रवाक्य में सर्वा शब्द प्रयोग कर दिया, भूत भौतिक मात्रा जितने भूत भौतिक मात्राएं हैं वो क्या है, अस्य संसर्ग कारण भूता इसे के संसार का कारण भूत है, वे हैं विद्यमान जिसके प्रति संसार के कारणीभूत संसर्ग का अभिमान का कारण भूता ये भूत भौतिक का विषय जिसके साथ है उसी को हम क्या कहेंगे, सर्ववान हो जाएगा। सर्ववान एव इति सर्ववान, मात्र शब्द से संस्कार को ले रहा, भूत भौतिक विषय का संस्कार अस्य विद्य मैंने पास पुरुष से विद्य इसमें तस्मात सर्ववान भवति, इसलिए वह सर्ववान हो गया, सर्वनाम वृत्ति मत भाव कर दिया सर्ववान हो गया। और फिर उसी को ही छांद दीर्घ कर देना पड़ेगा, सर्ववान छांद सौंदर्य सर्वावतो मात्राम तादृश सर्ववान पुरुष का जो मात्रा मैंने एक देशम अवयवम अपादाय अपच्छिद्य आदाय गृहित्वा, उसका जो एक देशे मैंने जागृत की वासना में, एक देश मतलब क्या, पूरे जागृत नहीं जाता स्वप्न में, जागृत का माल मसाले का जो वासना है, और वासना भी पूरी नहीं आती, उसके भी एक मात्रा, यानी कि जितनी आपके अंदर इस जागृत कालीन वासना सारे के सारे इकट्ठे स्वप्न में आ जाएंगे, वर्ष पर बहुत विरुद्ध वासनाएं हैं, वे सारे इकट्ठे प्रदर्शन भी नहीं कर सकते वहां, विरुद्ध वासनाएं है ना वो परस्पर एक साथ प्रदर्शन नहीं कर सकते, स्वप्न को नहीं दिखा सकते, इसलिए अविरुद्ध वासनाएं क्वचित इकट्ठे हो जाते हैं, अविरुद्ध वासनाएं वेटिंग लिस्ट में रहते, कभी न कभी वो भी आ जाएंगे स्वप्न दिखाएंगे, नहीं? तो इसीलिए कहना पड़ता है मात्रा, मान जागृत कालीन वासनाओं में भी एक देश मात्र को अलग कर उसको ग्रहण किया, ग्रहण करके दृष्टि जन्म वासना वासित सन्नित्य, इसलिए क्या है दृष्टि जन्म की वासनाओं से वासित होकर के वह सपनों को देखता है, स्वयं मात्र नैव विहत्य देहम पातित्वा निसंबोधम आपात्य, स्वयं क्या करता है अपने से ही स्वयं ही इस देह को गिरा करके त्याग करके अर्थात निसंबोध मापाद्य निश्चिष्ट मापाद्यता निश्चितता मापाद्य, ऐसे होता ना जब आप सोए रहते हैं क्या हो जाए सफर देखते रहते हैं ये शरीर कैसे रहता है मुर्दा जी से पड़ा रहता है जिंदा है लेकिन मरा नहीं है ना, या पाते तो कर देंगे मर गया ऐसा अर्थ नहीं करने का, वासना तो उद्बोधक होता है ना जागृत में भी, जागृत काल में मनोराज्य क्यों हुआ स्वप्न को लिया, वासना बनती है वस्तुओं के कारण से, वस्तु तो उद्बोधक हो गया ये तब की बात है जब आपको वस्तु की स्मृति आदि कुछ हुआ तो, नहीं था स्मृति ना हो तो अब नई चीज है तो अब तो वासना बन रही है ना उससे, इसे सब तरह के होते जागृत काल में सारी चीजें होती, कुछ तो पूर्व के स्मरण हो रहा है उसके आगे व्यवहार होता है और उस व्यवहार के अनुसार स्मृति और मजबूत होती है, ये तो रटने का मतलब क्या है, आप रटते हो नहीं कोई नहीं क्यों कर रहे हैं फिर वासना को दृढ़ कर रहे हैं और दृढ़ करते हैं और दृढ़ करते हैं, बार बार पन्ने में देखते हैं क्यों देख रहे हैं, अब कह पन्ना भी याद है किस पन्ने में है वो, आदमी जिस पुस्तक से रटता है ना उस पुस्तक के कौन सी पन्ने में कहां से कहां कौन सूत्र है सब आपको मालूम हो जाता है, और यदि पुस्तक में से पर्चे बनाकर रटने वालों को नहीं मिलेगा उनको पता ही नहीं रहता कहां है वो रट तो लिए वो ये नहीं बता पाएंगे कौन से पन्ने में, क्यों जो वासना बन गई ना बार बार देख रहे हैं बार बार वही पन्ना बार बार वही पन्ना वही जगह उसी पर उसको देखते हैं, और जब बोलने लगते हैं तो पन्ने पलटते जाते बोलते जाता है दिमाग में खटाखट, अष्टाध्याय की सुनाती तो हम लोगों को अनुभव है ना इस चीज धड़ाधड़ सुनाते जाओ एक अध्याय दो अध्याय, पहले पहले तो आराम रहता है एक पाद सुना दिया हो गया दूसरे पाद 10 सूत्र देते 20 सूत्र दिया 40 सूत्र दिया जितना जिन कैपेसिटी है, और फिर वो दूसरी बात जब पूरी होगी तो दो पाद मिला के सुनाना है, तीसरी बात पूरी हो तो तीनों पाद सुनाओ, चौथी पाद तो पूरी अध्याय सुनाओ, जिसे अध्याय पहला पाद हुआ तो एक अध्याय पूरा पसोपला से सुनाना, अब आठवें अध्याय के अंतिम पाद हो जाता सारे सुनाना बड़ा कठिन काम, दिमाग चक्कर आ जाता गर्म हो जाता पूरा हिटअप हो जाता सुनाने में, अभ्यास करनी पड़ती है अनेक प्रकार से तभी होता है, उपस्थिति के लिए भी हम लोग अंताक्षरी भी खेलते थे, अंताक्षरी जानते हैं ना सूत्रों की फिल्मी का गीतों का नहीं सूत्रों की अंताक्षरी, उसे क्या था रटा वस्तु में जहां तहां से भी आपको उपस्थिति हो जाती है ना सब, तो पढ़ाने में सुविधा हो जाता है, तो पढ़ाओगे तो सारे खटाखट उपस्थित होना चाहिए ना प्रसंग में, नहीं तो रटी भी है तो वही क्रम से ही दिमाग में रहेगा कम कहीं इधर उधर हुआ तो गया पूरे विश्वास हो जाएगी, इसीलिए जो है वो हम लोग ये भी करते रोहरी बोल दिया फिर री से बोलो या तो ई से बोल दो, ऐसे करते करते करते अभ्यास हो गया। तो यही है तरीका। वासना में क्या होता है कि सर्वदेशेन वासना कभी उपस्थित होता ही नहीं, इसलिए यहां पर कहते हैं मात्रा। इसको लेकर करता क्या है वो वासनाओं से वासित होकर के, वह स्वयं ही अपने बुद्धि के द्वारा ही इस शरीर का संबंध को त्याग देता है। विहत्य मैंने देहम पातित्वा जागृदेहम पातित्वा निसंबोध महापाद्य अर्थ निश्चेष्टं कृत्वा जागृत ही आदित्यादि चक्षुरादिशु अनुग्रह देह व्यवहार दिखारे। ये देह पात का मतलब क्या है यहां पर, मरणार्थ नहीं, इसको समझाने के लिए आरंभ कर रहे हैं। जागृत में क्या होता है, आदित्य आदियों का चक्षुरादियों में अनुग्रह क्यों है, देह का व्यवहार करने के लिए, देह व्यवहार के लिए ही है। देह व्यवहार आत्मनो धर्माद्र फल भोग प्रयुक्त है, और देह व्यवहार क्यों हुआ, आपकी अपनी धर्माधर्म कर्म के फलों को उपभोग से प्रेरित होकर हुआ। तद धर्माधर्म फलोपभोग उपरमणम अस्मिन देहे आत्म कर्मोपरम कृतम इति आत्मस्य विहंता इत्युच्यते है। और वो जो धर्माधर्म फल उपभोग का जो उपराम हो गया, तब क्या होगा, इस देह के अंदर भी आत्मकृत कर्मों का उपराम कृत विश्रांति हो जाती है, अर्थ शरीर का संबंध आप छोड़ दो। तब तक ही ये शरीर क्या कर रहे हैं, शरीर के अंदर इंद्रिया, इंद्रियों के प्रति अनुग्रह देवता आदि इत्यादि क्यों है, सब है व्यवहार के लिए। व्यवहार क्यों हुआ, धर्माधर्म फल भोग के लिए। जैसे ही धर्माधर्म फल भोग खत्म हुआ तो क्या हुआ, जागृत व्यवहार खत्म। जागृत व्यवहार खत्म होने का मतलब आदित्यादि का अनुग्रह समाप्ति, आदित्यादि अनुग्रह की समाप्ति का मतलब कार्यकरण संगत व्यवहार समाप्त। इसी को हम कहते हैं देह का पाप, यानी कि मरना। इस वर्तमान प्रकरण में यह देह पात का अर्थ मरण अर्थ नहीं, अन्य प्रकरण में है पात अर्थ मरणम, यानी इसीलिए इस आत्मा को क्या नाम रख दिए, अस्य विहंता, इस शरीर को त्यागने वाला है ये। ये आत्मा क्या करता है, कभी तो शरीर को पकड़ता है, जब भी धर्माधर्म का फल उपभोग करना होता है तब शरीर को ग्रहण कर लेता है, जब धर्माधर्म फल उपभोग से विश्राम को प्राप्त है तब क्या करते हैं, शरीर को त्याग देता है। स्वयं निर्माय, त्याग करने के क्या करता है फिर, अब वो जो है स्वयं निर्माण करता है। स्वयं निर्माय इदमपि विशेषणम पूर्वदेव, स्वयं यहां पर भी पूर्व समय ना, पूर्व स्वयं का क्या था, वहां पर स्वयं का मतलब वहां पर था आत्मनो देह पाति कर्तृत्वम देवता नाम। कोई शंका कर सकता है, चलो शरीर का संबंध भले ही खत्म हो गया आत्मा का, लेकिन देवता के साथ संबंध खत्म नहीं हुआ, वो देवता लोग स्वप्न दिखा रहे हैं, आपने ही बनाया, ऐसा कोई आशंका कर सकता है। स्वप्न को कौन दिखा रहा है, आदित्यादि देवता दिखा रहे हैं, भले ये इंद्रियां हैं नहीं है, फिर विषय कहां से आई, तो आदित्य देवता तो है ना, वो दिखा रहे, ऐसा यदि कोई कहे, उसके जवाब में पहले भी स्वयं विशेषण दिया और अब भी स्वयं विशेषण दे रहा है। स्वयं इसलिए कह रहा है आत्मा स्वयं ही केवल, क्योंकि इसलिए वर्णन किया बाद में, आदित्य आदि देवता भी वास्तव में नहीं है वहां, धर्माधर फल उपभोग के लिए व्यवहार, व्यवहार के लिए आदित्य आदि का संबंध था, जो उपभोग नहीं है तो व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं है आदित्य का अनुग्रह भी नहीं है, अतएव आदित्य आदि दिखाएंगे स्वप्न को, ये कहना भी गलत है। और उसका व्यावर्तन करने के लिए ही क्या किया, स्वयं विशेषण किया, इसलिए यहां पर स्वयं निर्माया, इन्हें समय ईश्वर निर्माण करके देगा अंतरियम, चलो भाई देवता जी नहीं है जाने दो, देवता सब गायब हो गए स्वाहा, कोई बात नहीं, अंतरियम ईश्वर तो बैठा है, वो बना के देता होगा आपको अपनी माया से, जैसे उसी ईश्वर ने अपनी माया से जगत को बना के दिया जागृत भोग करने के लिए, उसी प्रकार से अंतरियम रूपेण विद्यमान सूत्रात्मा जो है हृदय के अंदर, वही इस जीवात्मा को क्या करता है, एक नई और सृष्टि बनाता है, अंत सृष्टि बना देता है, और वो आप उस सृष्टि के संबंध करके स्वप्न को भोगते हो, ऐसा कोई शंका करे, कहते नहीं नहीं यहाँ कोई ईश्वर बना के देता नहीं, कौन बनाता है, स्वयं निर्माय, निर्माण कृत्वा वासनामयम स्वप्न देहम मायामयम इव, वासनामय स्वप्न देव को बना लेता है वो, उसी प्रकार जिस प्रकार माया भी अपने स्व बाह्य रूपेण माया मय शरीर बना करके दुनिया को चमत्कार बता देता है। संचुप जब बैठा हुआ है, रस्सी फेंका चला गया, ऐसा है ना मंड के उपनिषद में दृष्टांत दिया था, मायावी ने क्या किया, एक रस्सी फेंक दिया आकाश में और कहा मैंने आपको ऐसे चमत्कार दिखा दूंगा, ऐसी चीज दिखा दूंगा कि आप कभी देखे नहीं होंगे। तो वो राजा भी ऐसे बदमाश था, जो ये माया दिखा वो खतने ये तो वह पहले से देख रखा है, ये भी हमने जादू पहले दे रखा है, ये भी जादू पहले दे रखा है। मैंने कहा अच्छा ऐसे जादू दिखाएंगे तो भूल जाएगा बोलना कि मैं पहले से देख रखा है। मैंने दिखा दिया, ऐसा रस्सी फेंगा खादड़ चढ़के गया, उसका पीछे घने लंबी चौड़ी उसकी सेना गई, फिर मार काट हुआ, लड़ाई झगड़ा जबरदस्त हो गई और सारे शत्रु मर के गए और जीत हो गया। बड़े उसके साथ जो है जुलूस के साथ लौट आया और राजा का देखो हम जीत गए तुम्हारे लिए, अब लाओ इतने अरब रुपये तुम्हारे लिए मैं जीता हूँ। अरे बाबा रे बाबा, तो मैंने बहुत पहले ही बार देखा इस चीज को, क्योंकि अरब रुपये कहाँ से देखे, तुम्हारे लिए लड़ाऊ, लड़ाई में इतना खर्च हो रखा है, लाओ। अब कहता नहीं ऐसे जादू हमने देखा है, बहुत बढ़िया जादू, क्योंकि हजार रुपये देने से काम नहीं पड़ जाएगा ना। तो वहां ऐसे क्यों दिखाया, मैंने वहां देख लिए, वहां हमें उस दृष्टि से मतलब नहीं है। मुख्य बात दृष्टिकोण क्या है, वो कहां था मायावी, गया क्या वास्तव में, न रसी है न गया न कुछ, वहां बैठे जब रहा था। जब राजा घबरा गया भयंकर दृश्यों को देख करके, तब बोला चिल्लाने लगा, अरे बस बस बस हो गया माया, बहुत हो गया और मैं दिखा। तब वो देखता क्या है, ऐसा वो चिल्लाने लगा राजा सामने क्या दिखा, फिर चुपचाप बैठा होगा जब रहा। पर उसका मतलब क्या, महा मायावी ने जो संकल्प मात्र से माया में बाह्य सृष्टि करके दिखा दिया, और आपका सामर्थ्य उतनी है आप भीतर करके देख लेते सपनों को, बाहर बनाने का सामर्थ्य नहीं है, बोले मायामय सृष्टि, इसे मायामयम इव वासनामयम स्वप्न कृत्वा निर्माणमपि, जो निर्माण है वह भी तत्कर्मापेक्षा, स्वयं की कर्मापेक्षा से, स्वयं कर्तृकमुच्यते, तीसरे का जो स्वयं ही उसका निर्माण करता है। तो निर्माण करके क्या किया, स्वयं ही शरीराभिमान को त्याग दिया, शरीराभिमान को त्यागने के पश्चात स्वयं ने निर्माण भी कर लिया। वे कैसे किया, कल बीच में बात भी कही गई, शरीर को संबंध अभिमान को त्यागने के पश्चात जागृतकालीन वासना में से थोड़ा सा अलग करके ले लिया और उन वासनाओं से वासना में शरीर निर्माण करके प्रकाशन कैसे किया, स्वेन आत्मीयेन भासा मात्रा उपादान लक्षणेन भासा दीप्त्या प्रकाशेन, स्वेन आत्मीयेन माने भासा, आत्मीय भाग के द्वारा, वो भाग भी पूर्ण भा नहीं, मात्रा उपादान लक्षणेन विषयों को ग्रहण करना रूपी भाषा, मात्रा से तात्पर्य विषय, विषयों का ग्रहण करना रूपी जो है प्रकाशन कार्य के द्वारा, दीप्ति के द्वारा, प्रकाश के द्वारा सर्ववासनात्मक अंतकरण वृत्ति प्रकाशन, सर्ववासनात्मक अंतकरण वृत्ति विच्छिन्न चैतन्य के द्वारा, वृत्ति का प्रकाशन अर्थात साक्षी के द्वारा, साक्षी स्वप्न को देखता है। इसे नीचे गए ना, यथोक्त वृत्ति साक्षिणा, दो अर्थी में वृत्ति रूप प्रकाशेन अतीत वर्तमान सर्वदेह संबंधी वासनात्मक वृत्ति रूप प्रकाशेन सा ही तत्र, कि उस समय अंतकरण की वृत्ति विषयभूत सर्ववासनामयी प्रकाश, ये सा से अंतकरण वृत्ति, क्योंकि उस समय में वह अंतकरण वृत्ति कैसी होती, स्वप्रकाल में सकल विषय रूप वही है, विषय भूता सर्ववासनामयी सा प्रकाश सा तत्र स्वयं भाव चते, ऐसी अवस्था में ही हम उस स्वप्रकाल में ही हम अंतकरण को क्या कहते हैं, स्वयं भाव स्वयं प्रकाश से कहते हैं, तेन स्वेन भाषा विषय भूतेन और स्वेन के ज्योतिषा, अतः अंतकरण वृत्ति क्या है, दो रूप धारण किया हुआ है, अंतकरण वृत्ति विषयाकार भी बनी हुई है और एक अंतरण वृत्ति का एक हिस्सा, वृत्ति तो अवयवात्मक है, त्रिगुणात्मक है ना, वृत्तियां तो त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक अंशांशी भाव है उसमें, इसलिए कुछ अंश विषय रूप धारण कर लिए और वृत्ति का कुछ अंश साक्षी भाव में स्थित होकर के प्रकाशन करने लगे, दोनों रूप में। इसलिए कहते हैं स्वेन भाषा विषय भूतेन, एक और दूसरा स्वेन अच्छा ज्योतिषा तद विषयीणा, उसका विषय होकर साक्षी होकर के। इसलिए विषय पर टिप्पणी देखो, यथोक्त वृत्ति साक्षी विविक्त रूपेण, लेकिन वो भी कैसे कर रहा है, लेकिन वहां यथोक्त साक्षी रूपेण, विविक्त का मतलब संघात से विविक्त कर दिया गया है, विविक्त रूपेण इस कार्यकरण संघात जो स्थूल था उससे परित्याग के द्वारा अलुप्त दृक् स्वभाव है आ गया ना। अब कौन सी दृष्टि इसके पास, वो नित्य लोप होने वाला दृष्टि नहीं, चर्म चक्षु नहीं है ना, स्वप्न में, स्वप्न में कौन सी दृष्टि फिर काम कर रहा है, एक अलुप्त दृक् माननी पड़ेगी जो साक्षी चैतन्य है। तद भारूपम, उसी को हम भारूप का आत्मीय यथोक्त अंतकरण वृत्ति का जो स्वरूप है वो कहो क्या है, वो वासनात्मक विषय कुर्वन प्रसिद्धि, उनको विषय करता हुआ यह स्वप्न को देखता है, सोता है अर्थ नहीं, स्वप्न को देखता है। यद एवं वर्तनम तत्प्रसिद्धि, इस प्रकार का जो स्थिति है स्वप्नकालीन उस स्थिति को यहाँ प्रस्वपिति प्रकृष्ट रूपेण सोता है, ऐसा अर्थ नहीं करना, प्रकृष्ट रूपेण स्वप्नों को देखता है यह। अत्रैतस्याम अवस्थायाम एकस्मिन काले, अत्रैतस्याम अवस्था मैंने इस काल में, अयम पुरुष आत्मा, यह जो पुरुष है आत्मा है स्वयं विविक्त ज्योतिर्भवति, स्वयं विविक्त पृथक शरीर से पृथक हुआ ज्योति रूप प्रकाश रूप होता है, क्योंकि बाह्य आद्यक भूत भौतिक संसर्ग रहितम ज्योतिर्भवति, बाह्य जो आध्यात्मिक भूत भौतिक ज्योति है तार संसर्ग है उस रहित विशुद्ध ज्योति स्वरूप होता है।